سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Wapumbavu miongoni mwa watu watasema, nini kilichowageuza kutoka kibla chao walichokuwa kikielekea? Sema, mashariki na magharibi ni ya Mwenyezi Mungu. Yeye humuongoa amtakaye kwenye njia iliyonyoka. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Na vivyo hivyo tumekufanyeni muwe umma wa wastani ili muwe mashahidi juu ya watu na mtume awe ni shahidi juu yenu na hatukukifanya kibla ulichokuwa nacho ila tupate kumjua yule anayemfuata mtume na yule anayegeuka akarejea nyuma. Na kwa yakini hilo lilikuwa jambo gumu isipokuwa kwa wale aliyoongoa Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu hakuwa mwenye kuipoteza imani yenu, kwani Mwenyezi Mungu ni mpole kwa watu na mwenye kuwarehemu. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. وَيَقِينِي تُكِيُونَ أُنَفْيُوْجَوْزَ جَوْزَ أُصُوَاكُمْ بِنْغُونِ. Basi tutakuelekeza kwenye kibla ukipendacho. Basi elekeza uso wako upande wa msikiti mtakatifu. Na popote mnapokuwa zielekezeni nyuso zenu upande huo. Na hakika wale waliopewa kitabu wanajua kwamba hiyo ni haki tukayo kwa Mola wao mlezi. Na Mwenyezi Mungu si mwenye kughafilika na yale wanayoyatenda. Walain atayta alladhina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. نَحَا وَلِيُبْيَوَ كِتَابُ Hata ukualetia hoja za kila namna, hawatafuata kibla chako, wala wewe utafuata kibla chao, wala baadhi yao hawatafuata kibla cha wengineo. Na kama ukiyafuata matamanio yao baada ya kufikia ujuzi, hakika hapo utakuwa miongoni mwa wenye kudhulumu. Alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnaahum وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Wale tuliowapa kitabu wanayajua haya kama wanavyowajua watoto wao na kuna kikundi katika wao huificha haki na hali wanajua. الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Haki inatoka kwa Mola wako mlezi, basi usiwe miongoni wanaofanya shaka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Hakika wale wachache wa akili waliopotezwa na pumbao lao wasiweze kufikiri sawa na kuzingatia miongoni mwa Mayahudi na Wakristo na washirikina na wanafiki. Watachukizwa kuwaona waumini wameacha kukielekea kibla cha Baitul Muqaddas, yani Yerusalem, walichokuwa wakikielekea kwanza katika sala. Na wao wakiona kuwa hicho kinastahiki zaidi kuliko kibla kingine, yani cha Al-Kaaba. Basi waambie, ewe nabii, jiha zote ni za Mwenyezi Mungu. Hapana upande uliobora kuliko mwingine kwa dhati yake. Lakini Mwenyezi Mungu ndiye mwenyewe anachagua upande au takao uwe ni kibla cha sala. Na yeye kwa mapenzi yake huongoa kila umma katika wanadamu kufuata njia iliyo sawa anayoikhiari yeye na anayoihusisha yeye. Na sasa umekuja ujumbe wa Muhammad, unafuta risala zote zilizotangulia. Na kibla cha sasa cha haki ni hichi cha Al-Kaaba iliyopo Maka. Na kwa ajili ya kutaka huku ndiyo tukakuongoeni kwenye njia iliyonyooka kabisa. Na tukakujalieni muwe umma wa katikati uliobora kwa mujibu tulivyoiwafikisha dini sahihi na vitendo vyema. Ili muwe wenye kuthibitisha haki kwa mnasaba wa sharia zilizotangulia. Na ili mtume awe mlinzi juu yenu, akikupeni nguvu kwa uongozi wake kwa muda wa uhai wake, na kwa kufuata njia yake na mwendo wake baada ya kufa kwake. Ama kibla cha Baitul Muqaddas tulichoamrisha kifuatwe kwa muda fulani, tulikifanya kuwa ni mtihani kwa Waislamu, ili watambulikane wanautii wakielekee kwa utiifu, na wenye kuchukuliwa na mori wao wa Kiarabu kwa kufuata nyayo za Ibrahimu tu waivunje amri ya Mwenyezi Mungu, na kwa hivyo wapotelee njia ya upotovu. Na ilikuwa ile amri ya kuelekea Baitul Muqaddas ni katika mambo magumu, ila kwa wale ambao wamejaliwa kupata hidaya ya Mwenyezi Mungu. Ikawa kufuata amri hii miongoni mwa nguzo za imani. Mwenye kuelekea kibla cha Baitul Muqaddas katika zama ilipoamrishwa hayo, hakupoteza imani yake na ibada yake kwa upole na rehma ya Mwenyezi Mungu. Na sisi tulikuona vipi unazichungua mbingu asa uteremke wahi, yani ufunuo, wa kugeuza kibla cha Baitul Muqaddas ufuate cha Al-Kaaba ambacho unakipenda, kwa kuwa ndicho kibla cha Ibrahim, baba wa manabii na baba wa Mayahudi na Waarabu. Na hapo pana makamu Ibrahim, alipokuwa kisimama Ibrahim. Kwa hivyo hichi ni kibla kilichokusanya wote, ijapokuwa kinaacha kibla cha Mayahudi. Basi hivi sasa sisi tunakupa lile ombi lako. Kwa hivyo katika sala zako elekea Masjidil Haram, yani msikiti mtakatifu. Na nyinyi waumini kadhalika, elekeeni huko popote pale mlipo. Watu wa kitabu wanaudhika kwa kukiacha kwenu kibla cha Baitul Muqaddas, wanajua katika vitabu vyao kuwa nyinyi ni watu Al-Kaaba. Na wanajua kuwa amri ya Mwenyezi Mungu inawahusisha watu wa kila sharia na kibla chao. Na hii ni haki inayotokana na Mola wao mlezi. Lakini wao wanataka kufitinisheni na kukutilieni shaka katika dini yenu. Na Mwenyezi Mungu si mwenye kughafilika nao, na yeye atawalipa kwa wayatendayo. Na hakukuwa kutoridhika kwao watu wa kitabu nanyi ni kwa kudanganyikiwa, ambako kwaweza kuondoka kwa hoja, bali kuudhika huko ni kwa inadi na kiburi. Kwa hivyo ewe mtume, hata ukiwaletea kila mmoja ya kukata kuwa kibla chako ndicho cha kweli, hawakubali kukifuata kibla chako, ikiwa Mayahudi wangali wanatumai kuwa bado utarejea kwenye kibla chao, na wanatoa hiyo ni shuruti ya kusilimu kwao, basi watavunjika moyo. Wala wewe hutofuata kibla chao. Na hao watu wa kitabu, kila kikundi chao kina kibla chake mbali. Wakristo hawafuati kibla cha Mayahudi, wala Mayahudi hawafuati kibla cha Wakristo. Na kila mmoja kati yao anawaona wengine hawamo katika haki. Basi wewe thibiti hapo hapo kwenye kibla chako, wala usiyaendekeze matamanio yao. Kwani mwenye kuyafuata matamanio yao baada ya kushapata ujuzi kuwa wao ni wapotovu, na kujua kuwa yeye yuko katika haki, basi huyo ni katika waliodhulumu na wenye kubobea katika dhulma. Wanasema wafasir kuwa Mayahudi wanaelekea kwenye mwamba katika Baitul Muqaddas na Wakristo wanaelekea mashariki. Na hakika watu wa kitabu wanajua kuwa huku kugeuza kibla ni jambo la haki, na wanakutambua kuwa wewe ndiye nabii aliyesifiwa katika vitabu vyao, na miongoni mwa sifa hizo kuwa ataswali kuelekea Al-Kaaba. Na kujua kwao unabii wako na kukijua kibla chako ni sawa sawa wanavyowajua watoto wao kwa uwazi kabisa. Lakini baadhi yao wanaificha kweli hii juu ya kuwa wanajua, kwa kufuata pumbao na chuki zao za upotovu kuwania mila zao kwa ajili ya kulinda madaraka yao, na wanatafuta hila za kukupotoe ninyi. Na hakika haki ni anayokutolea Mwenyezi Mungu mtukufu, sio anayokupotoshelea watu wa kitabu. Basi kuweni na yakini nayo, msiwe watu wenye kutia shaka shaka na kubabaika. Na katika hiyo haki ni hii amri ya kibla, basi endeleeni nayo wala msiwabali wapinzani.